Baada ya hapo, tuongeze kitu kwenye mukaddima huu wa leo. Katika kuzungumzia al-akhlaq, tuzungumzie fadluha wa makanatuha fi al-islam. Kwenye kuzungumzia al-akhlaq wa suluk, tabia hizo na maadili, tuzungumzie fadhila zake na nafasi yake katika Uislamu. Hizi akhlaqi na maadili zina nafasi gani katika Uislamu? Wanatuambia ahlul ilm, lil akhlaqi fi al-islami fadlun kabirun wa makanatun azima. Tabia katika Uislamu zina fadhila kubwa na tabia zina nafasi kubwa sana katika Uislamu. Wa hadha yadhharu min wujuhin kathira, na jambo hili linadhihiri kwa njia mbalimbali. Kwa mfano, ili ujue kwamba jambo la akhlaq katika Uislamu lina fadhila kubwa na nafasi iliyokuwa adhimu, tuyatizame haya ambayo yanatajwa. Jambo la kwanza lenye kuonyesha nafasi ya akhlaq ni majiu risala as-samawiyya bitaqwim al-akhlaq wa isha'ati makarimiha wal-amal ala islahi ma afsadathu al-jahiliyya minha. Katika mambo yenye kuonyesha fadhila za akhlaq ni kule kuja ujumbe kutoka mbinguni, kutumilizwa manabii, ni kule kuja ujumbe utokao mbinguni kwa lengo la kunyoosha tabia na kueneza yale yaliyo matukufu katika tabia njema, bali kufanyia kazi, kufanya kazi juu ya kutengeneza yale yaliyoharibika au yaliyoharibiwa na jahiliya katika mambo ya akhlaq. Ar-rasailu as-samawiyya, jumbe mbalimbali za mbinguni, mafundisho ya manabii yamekuja kunyoosha maadili ya wanadamu na kueneza matukufu katika tabia, bali risala za mbinguni zimekuja kufanya kazi kabambe kabisa katika kutengeneza yale ambayo yameharibiwa na mambo ya kijahilia katika tabia. Kuna tabia zimeharibiwa na watu wa jahilia mpaka zikawa ni tabia mbaya. Mitume wa Allah na jumbe zao wamekuja kuyasafisha hayo. Ndipo pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama inda al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadi hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala an, قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهكيك سيفين جنيفيو أنا سممتوم صلى الله عليه وآله وسلم وهكيك سيفين جنيفيو نمتمليز وميمي وإيلي يكتميزا يليوميما كتك تبيا أو زلزنجيما كتك تبيا. تومي صلى الله عليه وآله وسلم كتموا كواكي katika umma huu, katika malengo ya kuja kwake ni kuja kutimiza tabia njema, kuzieneza. Wa hadha yaani anna husnal khuluq ruknul islami al-azim. Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanafahamisha kwamba tabia njema ni nguzo ya Uislamu, nguzo iliyokuwa kubwa. Alladhi la qiyama lid-dini biduni, nguzo ambayo dini haiwezi kusimama bila nguzo hiyo. Hili ni jambo la kwanza lenye kuonyesha fadhila na nafasi ya akhlaq. Lakini katika kuonyesha nafasi ya akhlaq ni pale ambapo imekuja katika sunna kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliarifisha wema, عرف البر بأنه حسن الخلق. Mtume صلى الله عليه وآله وسلم aliutolea maelezo wema, aliufahamisha wema, maana ya wema kwa watu, kwamba wema ni tabia nzuri. وهذا يدل على أن حسن الخلق جامع لكل أقسام الخير. نما ينهى المتوم صلى الله عليه وآله وسلم ينجلش قوام بطبيا جيما نجامبو لمكسانيا vigawanyo vyote vya kheri. Mnaifahamu hadithi ya Nawas ibn Sam'an al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, pale alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yasalu anil birri wal ithm. Tumwe kuisoma hadithi hii na mmeisoma sana. Alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahaba huyu akiulizia kuhusiana na wema na madhambi katika majawabu aliyopewa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam albirru husnul khuluq, wema ni uzuri wa tabia, kwa maana wema ni tabia nzuri. Wal ithmu ma haka fi sadrik, na madhambi ni ile ambalo limechukiza katika kifua chako, limekera, wengine husema limekereketa katika kifua chako. Wakarihta an yattali'a alayhi an-nasu, na ukachukia wewe wasilione jambo hilo watu, yani utaki watu walishtukie jambo hilo kwamba unalo, mwenyewe walificha kwelikweli, hutaki watu wengine walijue, basi hilo ndiyo dhambi. Na wewe usipende yale yenye kuwakera wenzako, wewe uyajue au wayajue watu wengine. Ashahid min hadha alhadith, alhadith akhrajahu Imam Muslim rahimahullah ta'ala an Nawas ibn Sam'an. Kwa hivyo utaona wema umetafsiriwa kwamba ni tabia nzuri, hii yaonyesha fadhila za akhlaq. Katika mambo yenye kuonyesha fadhila za akhlaq, imekuja katika sunna anna husna alkhuluq min akthari ma yurajjihu kifata alhasanati wa yathqulu bihi mawazinu al-a'mali yawm al-hisab. Katika mambo yenye kuonyesha fadhila za akhlaq ni kwamba tabia nzuri ni katika mambo ambayo yana kifanya kizito kile kibebea cha mema katika mizani. Akhlaq ni katika jambo ambalo linakifanya kizito kile kibebea cha mema siku ya kiyama. Kadhalika akhlaqi nzuri zinaifanya mizani kuwa nzito, mizani ya mema yaumul hisab. Ushahidi wa hilo ni hadithun sahihun akhrajahu al-Imam Abu Dawud والترمذي وغيرهما. نحديث هيو أمي صحيحيش العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترهيب والترغيب. حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنا سمع أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسكية متوم صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. أسمى متوم عليه الصلاة والسلام هكونا كتو چوچوتي كنا ويكوا كتك ميزان, ميزان يكو فيما أعمال سبي قيامة أمباشو نكزيتو زايدي كلكو طبيا جيما. كمان طبيا جيما أزيتواك ونزيدي. كشا كسمى متوم عليه الصلاة والسلام وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. نكو حقيقة يلمني تبيا نزوري, يلمني تبيا نزوري مسلم تبيا نزوري هل فيكيا وتبيا هزو نزوري درجة لا يلمني كفونا نمني كسوالي, يعني صاحب حسن الخلق mtu mwenye tabia nzuri daraja yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ka darajati as-saimi wal musalli, ni kama vile daraja ya yule mwenye kufunga na mwenye kuswali, daraja ya mwenye tabia nzuri au yule mwenye tabia nzuri, hulifikia kwa hizo tabia nzuri daraja la yule mwenye kufunga na kuswali. Wa inna sahiba husni lkhuluqi la yablughu bihi darajata sahibi saumi wassalah. Kayazungumza maneno hayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini kama haya tuliyosema hayatoshi katika mambo yenye kuonyesha uzuri wa tabia nzuri, ni pale tulipofundisha kwamba hakika waumini wanatofautiana katika imani zao. Ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal mu'minin yatafawatuna fi imanihim lakin afdalul mu'minin fi imanihim hum ahsanuhum akhlaqa. Waumini wanatofautiana katika imani zao, wako wenye imani za juu sana, wako wenye imani za kati, na wako wenye imani dhaifu za chini. Waumini wako hivyo, lakini aliyembora zaidi katika waumini kwenye imani zao ni yule mzuri wao wa tabia. Hayo kayafunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hadithi imethibiti inda Ahmad wa Tirmidhi, waqad hasana alhaditha al-allama al-albani rahimahullahu ta'ala fi sahih al-jami'. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum li ahlihi al-hadith. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mkamilifu zaidi katika waumini wa imani ni yule mzuri wao zaidi wa tabia, yule mwenye tabia nzuri za Kiislamu ndiyo mwenye imani ya juu. Tabia ni kipimo tosha cha imani ya mtu. Kwa hivyo usituambie kwamba imani iko kifuani, ukikusudia kwamba tusiangalie leo unayoyafanya au unayoyasema katika mambo ya makosa, alafu atuambie attaqwa hahuna. La, imani inatafsiriwa na tabia zilizokuwa njema, tabia za Kiislamu ambazo ziko tabia za ndani ndani ya moyo wako, mambo yasiyoonekana na mwanadamu, lakini kuna tabia za nje ambazo zinadhihiri, wenzako pia wanaziona. Kuzipamba tabia hizo kwa ujumla wake ndiyo kuipamba imani. Kisha akasema Mtume alayhi salam kwa kumalizia hadithi, na mbora wenu ni yule mbora wenu kwa wake zake. Kisha akasema wa ana khairukum li ahli, hadithi mnaijua. Katika mambo yenye kuonyesha, nikimalizia darasa yetu ya leo, fadhila za akhlaq na sehemu yake iliyokuwa nzuri, tunafahamu kwamba kila mu'min anampenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hadha sha'nul mu'minin, kila mu'min anampenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na anatamani awe karibu na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku ya kiyama. Sasa basi, aktharul muslimina dhafaran bihubbi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam والقرب منه يوم القيامة هم الذين حسنت أخلاقهم. Watu ambao ni wenye wingi zaidi katika Waislamu wa kufaidi wa kushinda kwa kuyapata mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuwa karibu naye siku ya kiyama ni wale ambao zimekuwa nzuri tabia zao. Na nyinyi waumini, tuhibbuna رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتتمنون قربكم منه صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة نمنتماني موكريبنا متوم صلى الله عليه وآله وسلم سيقيا قيامة باسي علينا نفسكم وقدك وإسلام يكو فايديك نكويبوك كدده كما رب سيما وصوئي kwa kuyapata mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuwa karibu naye siku ya kiyama. Mwenye kulistahiki hilo kwa juu kabisa ni yule mwenye tabia nzuri imethibiti hadithi inda Ahmad wakad sahih alhadith al-Albani rahimahullah katika sahih targhib wa targhib an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi sanadihi nafahamika an jaddihi ay jaddu Shu'aib wa huwa sahabiyun jalil annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam alimsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam yaqul akisema ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة هيفي نسكو فهمي شيني هيفي نسكو بني خباري يا يولي أمباي من يكو بني زايدي كاتكا نيني كوانغو ميمي نالي كاريب زايدي نميمي كوني كيكازي شاكي أدكي كو كاريب زايدي نمتومي عليه السلام kwenye kukaa siku ya kiyama. Riwaya inasema fasakata alqaumu, watu wakanyamaza hawakuweza kujibu. Faaadaha marratain au thalatha, arrawi anasema mtume akayarejelea maneno haya mara mbili au mara tatu. Faqala alqaum na'am, wakasema watu ndiyo. Kama tuambie ya Rasulullah, nani huyo mwenye kupendeza zaidi kwako na ni yupi huyo ambaye atakukaribu zaidi na wewe kwenye majlisi yako siku ya kiyama. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam ahsanukum khuluqa, ni yule mzuri wenu wa tabia. Bali katika mambo yenye kuonyesha fadhila za tabia njema, ayatuha talibat hafidhakunallah, annahu kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yad'u rabbah an yuhassina khuluqa. Mnafahamu imekuja katika sunna kwamba alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anamuomba Mola wake azza wa jal azifanye nzuri tabia zake. Wa huwa dhul akhlaqi alhasana, na mnafahamu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiye aliyekuwa anasifiwa na tabia njema, maadili mema yote alisifika nayo mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kiwango cha juu kabisa. Wa ma'a dhalik Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akikithirisha dua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala azifanye nzuri tabia zake, kama ilivyokuja hadithi inda Ahmad. Kadhalika imetajwa hadithi hii katika al-Irwa, Irwaul Ghalil, juzu ya kwanza, sahifa ya 115. Hadithun thabit, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiomba kwa kusema Allahumma حسنت خلقي فأحسن خلقي. حديثي هي من روايات nyingi, hii ni miongoni mwa riwaya zake. Allahumma hasanta khalqi, ya Allah, wewe ndio umelifanya zuri umbile langu, maumbile yangu mazuri yanapendeza. Faahsin khuluqi, nakuomba ya Allah ifanye nzuri tabia yangu. Dua ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa dhul akhlaq alhasana. Bali katika sahih Muslim hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu anataja dua ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiomba sana, Allahumma hdini li ahsani alakhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha fa innahu لا يصرف عني سيئها الا انت. دعاء هي يا متومه صلى الله عليه وسلم نذاني من حفاظي. ايوه الله نعم نيونغوزي ميمي ketika yaliokuwa mazuri katika tabia au katika zilizokuwa nzuri katika tabia, kwani haika jambo lilivyo haongozi katika mazuri ya tabia isipokuwa wewe, na uniepushe mimi na zilizo mbaya katika tabia, kwani hakika mambo yalivyo haepushi, hawezi kuniepusha mimi na zilizo mbaya katika tabia isipokuwa wewe, Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni dua ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na dua kama hizi ni nyingi katika sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba maadili yake na tabia zake ziwe nzuri, na kwamba Allah amuongoze katika hilo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam haombi kupewa kitu isipokuwa ni kitu bora chenye fadhila. Kwa hivyo akhlaq wa suluk zina nafasi kubwa katika Uislamu, bali katika jambo la mwisho la kuonyesha fadhila na ubora wa akhlaq na nafasi yake ni madhu Allah ta'ala rasulahu al-karim bihusni al-khuluq, ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipomsifia mtume wake mkarimu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba ni mwenye tabia zilizokuwa nzuri. Na sifa hizo zimekuja wazi wazi kwenye kitabu cha Qur'ani, Al-Qur'anul Karim, katika suratul Qalam juzu ya 4, Allah subhanahu wa ta'ala akamsifia mtume wake kwa tabia nzuri. Faqala azza wa jal, wa innaka la'ala khuluqin adhim, na kwa hakika wewe Muhammad hakuna shaka yoyote upo juu ya tabia iliyokuwa nzuri, tabia kubwa jambo lake, ay adhimun sha'nuhu, tabia yako Muhammad jambo lake ni kubwa mno, kwa maana una tabia nzuri. Qala al-allama al-mufassir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala inda hadhihi al-aya qala Atiyya ay la'ala adabin adhimin, kama wewe Muhammad uko juu ya adabu zilizokuwa nzuri, una maadili mema. Wa an Qatada rahimahullahu ta'ala qal su'ilat Aisha radiyallahu ta'ala anha an khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalat, Qatada rahimahullahu ta'ala anasema aliulizwa Aisha radiyallahu ta'ala anha kuhusiana na tabia za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqalat akasema Aisha kana khuluquhu alquran, ilikuwa tabia yake Muhammad ni Qurani, ai kama huwa fi alquran, tabia zake ni kama vile jambo lilivyoelezwa kwenye Qurani, yale maadili mema yaliyoelezwa na Qurani yakalinganiwa na Qurani, ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa maana alikuwa ameiandama Qur'ani sawa sawa kwenye mambo ya tabia na mambo mengine yote. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio kinara katika dini. Sasa kwa haya machache ambayo ni mukaddima, inadhihirika wazi wazi fadlu al-akhlaqi wa makanatuha fi al-Islam, inadhihirika wazi wazi fadhila zinazopatikana katika akhlaki njema na nafasi yake katika Uislamu. Kwa hivyo tunatakiwa tuzijue hizo akhlaki njema ambazo zimepewa nafasi kubwa kama hii niliyoitaja, na haya nimeyataja kwa haraka haraka kwa ufupi sana, lakini yanatajwa mengi sana na ahlul ilm. Tunatakiwa tuzijue akhlaki hizo, kumbe ni mambo makubwa, ni mambo yenye fadhila, mambo muhimu, basi tuyajue ili tuweze kuyaandama tupate salama na dini yetu. Sasa mmewekewa darasa maalumu ya mambo ya akhlaq, akhlaqi za Kiislamu, tena kupitia vitabu maalumu, si madarasa ya kusikiliza tu na kulala. Wasoma, waandika, unaweka taaliq, unafuatilia ili tuzijue akhlaqi bora za Kiislamu. Na bila ya shaka jamii ya wanawake ni jamii muhimu sana kwetu sisi Waislamu. Wanawake wanasema ndiyo tofali mama la kujenga mujtamaa wa Kiislamu. Tunataraji kwamba wanawake wa Kiislamu watapokuwa na maadili mazuri na tabia zilizokuwa njema, tabia zilizolinganiwa na Uislamu kupitia Qur'an na Sunna, basi jamii iliyotuzunguka itabadilika kupitia hao wanawake, kwa sababu wao ni jiwe la msingi kwenye kujenga jamii ya Kiislamu. Wakinyooka wanawake, basi biidhnillah wanatarajiwa sehemu kubwa ya jamii kunyooka. Wanaume watanyooka, watoto watanyooka, na hata walio nje ya duara la Uislamu pia watavutiwa na Uislamu kupitia mwanamke. Kama vile mnavyoona mwanamke akiharibika, basi jamii imeharibika, na ana uwezo wa kuwashawishi watu wengi kabisa kuharibika, hata kama asili yao ni watu wema. Mwanamke ni jadhaba, mwanamke ni kama nta, mwanamke ni gundi, ukigusa umenasa, wanasema hivyo. Mwanamke ni kama gundi au nta, ukigusa umenasa. Kwa hivyo akiwa na maadili mabaya, watu wengi wanaathirika. Na ndio maana watu wa kilimwengu wanapotaka kuharibu mambo hupitisha fikra zao kwa wanawake, wakawaweka katika matangazo mbalimbali, wakawatengenezea mabango, wakawaposti kwenye mitandao ya kijamii, wakawadhihirisha kwenye vyombo vya habari, wakawamwaga katika njia wanazopita watu na katika vijiwe vya watu. Ukiwajaza mahali wanawake wakawa wengi na ikawa tabia zao ni mbaya, basi wana nafasi kubwa sana ya kuharibu jamii hiyo. Na hali tunayoishi nayo katika jamii ya leo ni ushahidi wazi kwamba mchango wa mwanamke asiye na maadili umekuwa mkubwa sana kwenye kuharibu jamii. Sasa dada zangu katika imani, huu ni mukaddima wa leo wa darasa zetu hizi, na insha Allah taala tutaanza darasa yetu kwenye kitabu cha kwanza kabisa, na hii ni katika kipindi kijacho, katika wiki ijayo, kitabu min akhlaqil anbiya'i alayhim salam, kwa kuanzia mukaddima. Kwa wenye kitabu tutaanza kusoma mukaddima katika ukurasa wa 11. Shekhe ameandika muqaddimatun alipoanza alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du, kisha akasema fa inna mawdu'a akhlaqul anbiya'i alayhim assalam, unaweza ukasoma hivyo ala alhikaya, fa inna mawdu'a akhlaqul anbiya'i alayhi assalam mawdu'un jadirun bi an yuqra'a fihi وأن يتكلم فيه وأن يسمع فيه لأن فيه الخير كله فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين بلغوا رسالات الله إلى أقوامهم وهم صفوة خلق الله عز وجل ولهم من الفضائل والخصال ما لا يوصل بل ما لا يقرب إلى مثله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وسأذكر في صدر هذه الرسالة مقدمات بين يدي الموضوع وهذه المقدمات فيها بيان لأهمية هذا الموضوع خصوصا ولمقام النبوة عموما وخصوصا كذلك. Kisha kaanza al-muqaddimatul ula. Hii ni darasa itaoanza katika wiki ijayo insha Allah taala. Tutakomea hapa, tumerefusha kidogo, ni siku ya kwanza, lakini darasa zijazo natakiwa tuishie 12 walau kamili au kasoro dakika 5. Bi hadha al-qadri kifaya insha Allah. As'alullah azza wa jalla an yataqabbala minni wa minkum wa an yaj'ala 'amali hadha khalisan لوجه الكريم وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وجميع طلبة العلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.